Baba, pasi na kati ya boteba, na yebi nyoso, na luka ki yango. Baba, kai nga yoko na bebi ya wa, otinde liga, mokanda mabeo. Epe singa, pasi na kati ya boteba, Ye binyoso na luka ki yango Na baby awa Otinde linga Mokanda mabeo Ipe singa Pasi na katia boteba Na yebi nyoso Na luka kiyango Bolingo ya mbongo mabe Dengo yeko kinanga teo Kendenga inaboi Na ye binyoso linga kinga Nango na jala kina mosala e Mwaso yo babe Eba Bolingo ya mbongo babe Ngo yeko kinanga teo Kendenga inaboi Na yebi nyoso linga kinga Nango na jala kina mosala e Mwaso yo mabe